Molt bona tarda, estimats oients. Els més fidels ja sabreu que això és el Mai a la Vida, un programa de tendències i d'actualitat musical. Exactament, Eduard. I els més fidels també sabreu que des de fa poc al nostre fantàstic blog us podeu descarregar el podcast del programa. Ja sabeu, a www.maialavida.com podeu descarregar-vos el programa, les entrevistes i tot allò que vulgueu per escoltar, per escoltar-ho quan i on vulgueu. Una meravella el món del podcast, vaja. Sí, sí, jo el faig servir moltíssim. Però és que a més al blog també hi podreu trobar articles gairebé a diari sobre cinema, música, curiositats... Molt bé, però si us sembla ens oblidarem del blog i encetarem un programa més, com sempre carregat de bons continguts. Encetem el sumari? Sí, però abans ens presentem, no? Ell és l'Eduard Gras, i està tocant els botons, i jo sóc l'Andreu Valverde, i ens proposem acompanyar-vos durant la propera hora. Ara sí, encetem el sumari. I avui, el Mai a la Vida... Straight Edge, una manera més aviat austera d'entendre la vida. A la secció de música tindrem a Thomas Function, l'agenda de concerts de cada setmana i, bueno, moltes coses. I tu, què no faries mai a la vida? Tema de la setmana. Bueno, som-hi, encetem el tema de la setmana, que, si no m'equivoco, avui ens acostem a una manera d'entendre la vida. M'encanta, és superinteressant. Feia molts dies que no parlàvem de filosofies de vida i d'aquestes coses, eh? Hola, Míriam, quina filosofia de vida ens descobreixes avui? Doncs mira, avui us parlaré sobre l'Straight Edge, que no Straight Edge, eh? Com ho has dit, Straight Edge, que no Straight Edge. Edge, que no Edge, igual, no? És que sona igual, no sona igual, és Edge i Edge. Bueno, mira, en català Straight Edge es tradueix com camí recte o camí estret i només amb la traducció ja ens podem fer una mica la idea de com serà aquesta forma de vida, no? Home, a mi em suggereix així, a voz de pronto, austeritat, rectitud... Això de rectitud ho dius per camí recte, oi? Sí. Hòstia, quina gran associació d'idees, m'agrada molt, Andreu. Doncs sí, és que està molt bé, Edu, és que ja està fantàstic. Borde. Ai. Que borde, a sobre que la felicito. És que quan diu les coses que sembla que et feliciti, no ens ho creiem mai, no, perquè no, clar, no. Com sempre és borde. Això és mentida. Bueno, Edu, sento. Bueno, va, li donem allò de la duda, sí. No? Que es diu? El beneficio. Sí. Ah, el gràcies. Plàcito. Bueno, mira, l'Straight Edge és una forma d'entendre el hardcore i el punk. Anava a dir punk, eh? Això és molt greu. Jo dic punk. Jo també dic punk. Punky Brewster. Com es diu, Míriam? Punk. Punk, amb A. Clar, és com si fos una A en anglès. Bueno, doncs del rock i el punk, d'aquí tots els aspectes de la resta de la nostra vida. No sé si m'he saltat el guió. Ara, en sèrio. No, vaig bé. Sí. Doncs... El que volia dir la Míriam és que ve del rock i del punk i que d'aquests dos aspectes doncs ja es pot desenvolupar tota aquesta filosofia de vida. I que res, que el que us volia dir era animar-vos a que ens escoltéssiu durant la propera hora de programa perquè així sabreu molt més sobre el tema. Va, però fes-nos en 5 cèntims, Míriam, que jo estic impacient amb tant de silenci i tant de, tant de punk crític i dramatisme punk. I punk i doncs hardcore. Bé, amics, l'Straight Edge... Sí. És un moviment sovint abreujat amb les sigles ES o SXE o XXX. Unes sigles que sovint els que segueixen aquesta filosofia es solen tatuar, sobretot els braços. Però d'això ja en parlem més endavant. L'Straight Edge és una forma particular d'entendre la cultura hardcore punk. El seu precursor és Ian MacKaye, membre de bandes força conegudes per l'escena del punk, com The Ten Idols, Minor Threat, Embarrass i Fugazi, que és això que sona. Tot i allò que no es considera per ni... Tot i que ell, personalment, no es considera part dels responsables, sí, perquè ell sí que és bastant... Sí, que llença la pedra i amaga la mà, no? No, home, això deu ser perquè la modèstia també forma part d'aquest moviment. Sí, podríem dir que la modèstia i l'austeritat hi tenen alguna cosa a veure, però la motivació bàsica d'aquest moviment és participar en la subcultura del punk fixant-se només en la música. Tot allò, tot això d'una manera positiva, entre cometes, perquè, clar, hi ha coses que jo, personalment, no sé si són positives. Com què? Ja parlarem més endavant. Ah, vale, perdó. No, és que aviam. Doncs aquesta manera, aquesta és la seva visió, la seva filosofia de veure, d'entendre la música, reforçada pel rebuig a les drogues, l'alcohol... Això és el que no et sembla tan positiu? No, i el del llibertinatge en el sexe. Això és el que no et sembla tan positiu. Això és el que no et sembla tan positiu. Tant és així que alguns seguidors de l'Straight Edge porten aquesta tendència al menjar i fins i tot esdevenen vegetarians o vegans. Però sabeu què és, no? Un vegà? Sí, són aquells que no mengen absolutament res animal, ni llet ni ous. Però bueno, em sembla que ha arribat al moment del meu apunt wikipèdic. Ja estava impacient, eh? Sí, està frigant de mossegueia. Sí, ha entrat avui a la ràdio amb ganes de wikipeditzar-vos. Mireu, el veganisme és un moviment que es basa en el nou d'elements d'origen animal. És una actitud que va més enllà del propi menjar i que sovint es trasllada a altres aspectes de la vida diària, com poden ser la roba o el calçat. No m'allargaré més, però que els vegans donen per molt. Podríem dedicar-li un tema de la setmana sencer i des d'aquí ho llanço la idea, que se m'acaba d'acudir. Sí. I tant. Bé, doncs no ens desviem, Eduard, no ens desviem. Com hem dit abans, el que potencialment reclamen els seguidors de l'Straight Edge és desvincular la imatge de molts grups de hardcore i punk que, com sabeu, molt sovint han anat vinculada al món de la droga, al llibertinatge, etc. I reclamen la música per damunt de tot això. Com hem dit abans, aquest moviment neix al voltant de la figura de Ian MacKaye, i és que, de fet, el moviment pren el nom de Straight Edge, ja que aquest és el títol d'una cançó que escoltarem més endavant, de Minor Threat. La podem posar ara, de fet, o...? Sí, voleu que la posi ara. És molt curta, dura un minutet. L'escoltem sencera? Sí, l'escoltem i després la comentem, perquè... Sí. Exacte. Bueno, Míriam, bé, pots baixar de la taula i tornar-te a vestir, que ja hem acabat d'escoltar la cançó. I el gos, treu-lo d'aquí. A veure. La cançó, com us podeu imaginar, parla doncs, de tot aquest moviment amb frases com I'm a person just like you, but I have better things to do than sit around and smoke dope. Que la traducció ve a dir soc una persona com tu, però tinc coses millors a fer que fumar Maria. I així successivament amb altres drogues. ETC, ETC, ETC. Exacte. D'aquí agafen el nom. Straight Edge. Sí. I bueno, pas que encara us queda algun dubte respecte al nom, Straight Edge vol dir literalment straight, que vol dir recte, com he explicat abans, edge, que vol dir límit o cantonada, i per tant resumint el concepte, pels que us incorporeu al programa, o... Doncs vol dir això, I've got straight edge, que és com voler dir que coneixen els límits, que ho tenen clar, tot dient que no cal drogar-se, doncs per passar-s'ho bé. Però al principi del programa també hem parlat del positivisme, o sigui, que malgrat i ser estrictes, són optimistes, o no? Sí. O com va això? Sí, és una mica així. Normalment la temàtica Straight Edge gira entorn als enfocaments positius sobre les qualitats de la joventut, l'amistat, la satisfacció d'esforçar-se per un objectiu o la participació en un projecte comú, especialment el que de vegades es diu escena hardcore, el moviment punk o la subcultura punk. Tot el que sigui desvincular tot lo dolent que s'ha parlat del punk. Però jo també he llegit en algun lloc que, a més, el rebuig a tot tipus de drogues, com el tabac i l'alcohol, i atenció, perquè la cafeïna també entra com a droga. Ojo, no, en sèrio. I la no xocolata puc... també? No, home, només com... És igual. Me'n pregunto. No, la xocolata no és cap droga, vale? Jo controlo, vale? Controlo, vale? Bueno, també he llegit que es posicionen contra l'escepticisme, que segons ell regna en la societat actual. El que reclamen és d'alguna manera com la puresa del cos, l'estar totalment net. Exacte, això és una mica nazi, eh? Sí, en algun sentit. És bastant. I això que deia de la xocolata, jo vaig fer un crèdit de drogues i deien que la xocolata era una droga perquè contenia una substància que és la teobromina que crea addicció i tot el que genera addicció és considerat droga. Jo no sé, però llavors... Mira, jo, mira que no fumin, és molt sa. Sí, sí, sí. Drogues és molt sa. Però la xocolata està bo. Un cafè, xocolata, per favor. No, el cafè s'han fet... Estudis més en plan hardcore, com aquí els amics. Però la xocolata, si la prenen els maies. Doncs és que és molt heavy, és que això, alguns is, en anglès es pronuncia S-X-I, van optar per plantejaments molt més estrictes, evitant també la cafeïna, com bé deies, el sexe promiscu i les alegries per al cuerpo. És que ho he volgut posar, perquè és que clar, és molt heavy, eh? O posicionant-se a favor del veganisme, vegetarisme, que em sembla molt bé. I també, per si fa poc, acostumen a pertànyer a moviments ecologistes i en pro dels drets dels animals. Bueno, però si ens ho mirem des d'un altre punt de vista més filosòfic, l'Straight Edge suposa una lluita personal contra el sistema, canviant un mateix a l'alliberar-se de les opressions i intoxicacions que el sistema ens incita a consumir, fent discursos de moderació, quan l'única solució possible per ser lliure és l'abstinència total a qualsevol tipus de droga legal i il·legal. I això no ho deien els Straight Edge. Això ja fa segles que ho diu l'Església. Ojo! Atenció, eh? Ojo, aquí no estan descobrint res. Ojo que no siguin tots catòlics, cristians, no, practicants i tot això, eh? D'això en parlarem després, Benet perquè n'hi ha alguns que sí i altres que no, eh? Un grup de punk. Hi ha de tot. Benet 16. Bueno, però tot això no és tan bonic com tu dius, eh, Eduard? En els darrers anys, el moviment Straight Edge ha pres un enfocament més directe i agressiu, arribant a actes de violència i intolerància. D'aquí la corrent anomenada Hardline. Clar, és la de Straight Edge Hardline. Estàs super emocionada, sí, avui, la Míriam. Ve molt revolucionada, la Míriam, sí. Últimament, eh? Sí, per molts Straight Edge, les persones que no respecten la vida dels altres i es lucren amb la seva mort, com per exemple els mataders, els carnissers o la gent que té cultius i tal, escuixadors, i van matant. Escuixadors, perdó. No mereixen cap tipus de respecte ni de consideració. Caram, una mica radical, no, això? Però no aquest deia. Moviment, quan és força nou, ja, aviam, és d'ara o ja porta molt de temps que existim? Doncs a veure, sí, no us penseu que tot això ens ve de nou. Aquest moviment està associat originàriament al cercle de hardcore de Washington DC, Capital City. Ten Idols, Minor Threat, com hem dit, i l'Straight Edge es considera normalment més una forma de pensar, com estem defensant durant tota l'estona, que un estil musical definit, posicionant-se en contra de l'estereotip del rocker proper a les drogues i a la desmotivació i a les alegries pel cuerpo. És que no ho he de dir. En els seus inicis, aquesta resposta, al principi, sense pretensions de moviment, va significar una diferència amb la filosofia del punk del No Future. Hombre, amb la cançó del No Future. Sexy. Sí, home, és que són aquells punks que es pensaven, que tot estava perdut i no hi havia motiu per intentar millorar la situació, per ser persones actives. Molt bé, molt bé. Per això es lliuraven totalment a l'alcohol, les drogues o qualsevol altra cosa que els allunyés de la realitat, fent-los espectadors passius. De la vida, exacte, la Edu, vida. Eh? Estic super... Ets un No Future, tu, o què? Jo, ets un destroyer? Jo, el que calgui cada moment, eh? Chaquetero! Doncs a veure, el moviment va... Exacte, el que tu deies... No Future. El No Future és el moviment que s'anomena Destroyer, que encara s'utilitza en música, que són Destroyers. No, pues bueno, pues autodestrueixen. Però ja ha sobrepassat, no, el món de la música, els Destroyers, o no? Sí, però s'associa a aquest tipus de música, també. Hi ha un grup molt bo que es diu Destroyer. Sí, però crec que no té res a veure res, amb aquesta filosofia de vida. Bueno, a veure, bueno, no sé, ens hem enrotllat molt i no hem vingut a explicar que el moviment va néixer a finals dels 70 quan l'escena hardcore a Washington DC tenia molts adeptes. Exactament, menys mal que l'Andrea ens torna a resituar. Jo us guio, perquè... és la llum al final del túnel. Doncs en aquell moment, bastants hardcore punks van caure en l'heroïna. A les sales de concerts només es podien entrar les persones majors de 21 anys per protegir els menors dels danys de l'abús de l'alcohol. L'única excepció eren concerts all ages, totes les edats, en les quals es marcava amb una X els menors en el dors de les mans, amb un retolador que no marxava per tal d'evitar que demanessin begudes alcohòliques als cambrers. Amb aquesta X se'ls podia identificar fàcilment com a menors d'edat. i per tant doncs, ja no podien veure. Alguns d'aquests adolescents estaven bastant insatisfets amb aquesta situació i el comportament destructiu de l'escena punk. Com a conseqüència de l'ús de les drogues i d'eslògans tals com no hi ha futur, per la qual cosa es van començar les seves X, les que els hi posaven per entrar als concerts, com a solidaritat amb els menors d'edat, la gent que estava també en contra de les drogues, que fossin majors d'edat. I aquest símbol els definia i els animava a més a cantar sobre tot aquest moviment, i per això molts es tatuen la X, perquè ve d'això. Clar, d'aquí neix el simbolisme de l'Straight Edge i per això molts dels seus membres duen tatuada la famosa X. Ah, exacte, la X o... Todo cobra o sentido. O la X és també. Molt bé, Andrea. I seguim perquè algunes idees originals del punk que es mantenien en el hardcore punk. Per exemple, el lema D-I-Y, do it yourself, que és fes-ho tu mateix, però que es va començar a rebutjar tot el que es considerava cinisme, nihilisme i elements destructius, com el del do it yourself, ho van considerar només en les coses que fossin positives. Vale? Llavors, durant els anys següents va aparèixer en grups de straight edge per tots els Estats Units. Poc després d'això, la idea va rebre més atenció a Europa i es van trobar els primers seguidors a Europa. Els primers estaven als països del Benelux, Alemanya i al sud d'Europa. Però aviam, tot això que deies, Míriam, és molt ampli. Suposo que el moviment ha tingut diverses ramificacions. Un és el hardline, que anomenaves abans, no, Míriam? Doncs sí, el hardline, com deien, és una tendència hard, que és la molt més radical, que ja no només suposa el de no deixar de fer les coses aquestes amb drogues i de més, sinó és odiar la gent que ho fa. O sigui, en plan que troben un punky pel terra drogat i li foten d'hòstia. Això és molt heavy. Ah, i quines altres corrents existeixen? Així més, no sé, potser més pacifistes. Sí, és que n'hi ha per donar a vendre. Doncs, a veure, les més sorprenents, per exemple, és la que té a veure amb la religió. I és que és per al·lucinar. Ja que aquest moviment, a més, va trobar en algunes religions orientals, en l'àmbit de l'hinduisme, un punt d'evolució. Ray Kapo, pioner del hardcore i vocalista de la legendària banda Youth of Today, les que estem escoltant, Honesty, oi que sí? Sí, molt bé. Veig que estàs molt avasada dins aquest gènere. No, bueno, i altres grups com Shelter i Better Than Thousand es declararia adepte als Hare Krishna, atenció, eh? I després d'una crisi personal, que ja ho diuen, que quan passes una crisi personal, doncs... T'has d'apuntar als Hare Krishna. Les coses estranyes. Bueno, no, a veure, les religions orientals sempre tiren molt pel seu misticisme, no? Sí, tot aquesta filosofia, sí. Doncs aquest home, el Ray Kapo, i els seus projectes musicals va acabar cantant temes dedicats a aquesta, la seva nova fe, que era el Hare Krishna, i es va declarar un seguidor adepte, un hardcore Hare Krishna, atenció. És que a mi m'impacta, ho sento, eh? Però tu ets molt impactable, també. Home, un hardcore Hare Krishna, venga, a veure, a mi m'ho diuen fa dos dies i dic, perdona. Home, això tu. És curiós, si més no. Però pitjor coses s'han vist, eh? Segur. Bueno, però és que això no és tot. Explica. Estic revolucionada. Explica'ns. Doncs que, a part d'aquesta vessant religiosa, hi ha altres vessants dintre de la religió orientals. També existeixen proximitats de molts músics hardcore amb altres filosofies orientals budistes, com per exemple la ja separada banda sueca amb el nom de Sant Crist, que es deia Avinanda, que no he pogut trobar cap, no he pogut portar-vos cap cançó, però igual la penjo el bloc, eh? Bueno, però estem escoltant The Cure, que també, més o menys, no? Sí, bueno, a veure... Místic, és místic The Cure. Sí, són gòtics. I pop. I una mica emo, i els hardcore són una mica emo, o els emo són una mica hardcore. Bueno, més o menys, jo crec que durant, si ho expliquéssim bé, podríem trobar-hi relació. Sí, però no tenim temps, però no tenim temps i la posem, i ja està. Segueix, sisplau, Míriam. Bueno, doncs que deia que aquestes afinitats evidencien una visió profunda de la cultura punk, amb una recerca d'ideals humans i culturals més íntegra i complet. Però aviam, i què passa? La religió cristiana no els agradava? Joder. està ofès, eh? L'Edu. No, no, la reminiscència que té de senyor vermell està ofès. Sí. No l'Edu, sinó el senyor vermell, sí, que tinc a dins, no? Sí, sí, sí. No, aviam. No penseu el mateix? Sí, no sé, què passa amb la religió cristiana? No, amb la religió cristiana també. Ah, explica-ho. A mitjans dels anys 90, alguns cristians van adoptar el discurs straight edge i la música hardcore. Altra vegada, el centre d'aquest nou moviment va ser un segell discogràfic. Tooth and Nail Records, segell de grups com Thao, Norma James, Haze... Ui, Norma Haze Jean, de... Norma Jean, perdó. Que és Marilyn Monroe. I aquest grup tu el coneixies? Ah, ah, no, no, no, no, no. Bueno, vull dir que és el nom de la Marilyn. Doncs és un grup. Juhu! Xocà, Míriam. Doncs és un grup que es diu Norma vale, Jean. Vale, vale, perdó. Estava a la parra. Haze the Date, Living Sacrifice, Amberlin, Emery, etc. Entrats en el nou mil·lenni, una altra tendència cristiana i punk es desenvolupa amb el nom de Jesus Freaks, els fanàtics de Jesús. Ah, buf, és que m'he quedat impactada. Tu ets una Jesus Freak? No. No, va, pregunto. No, no, no. Bueno. Coneixes algun Jesus Freak, Míriam? No, jo, però jo vull conèixer. O sigui, hola, em dic Andrea. Si algun Jesus Freak ens està escoltant, sisplau, envieu-nos un mail a info@maialavida.com. A l'atenció d'Andrea. Sí, o andrea@maialavida.com. Però, i en còpia a mi. Jesucristo Superstar té algú d'això, eh? Així, un musical sobre la vida de Jesucristo, pues bueno, a mi no m'estranya tant veure ja uns punkis tocant I Love Jesus. Però és el que us deia abans, els Straight Edge tampoc diuen res molt diferent que no hagi dit l'Església. Oi, que segurament també estan en però, contra però, dels però, a veure, l'Església mai ha parlat del punk, m'entens? Però el punk sí de l'Església. Sí, però no ve. Ma, quan... Però no ve. A l'època de Jesucrist no hi havia punks. Home, allà a Galilea no hi havia punks. Però, per exemple, ai, tu agafes un grup mític com Sex Pistols, que no podien tocar en tota Gran Bretanya, el God Save the Queen, que només que la van tocar al riu, saps? I dius, home, aquests estèrits no ho són. Això ho explicat, no ho són, oi? Sí, ho explicat, que no podien tocar en sol britànic. Perquè la poden posar en un barco i ja està. Bueno, jo hauria de continuar dient que els... com l'escena aquesta de Jesus Freak són els que potser tenen més membres actuals, ja que aquesta tendència compta amb bastants seguidors a Alemanya i en molts països de Llatinoamèrica. En Estats Units actualment existeixen innombrables bandes que segueixen aquesta línia, especialment les pertanyents a segells com Face Down Records, que inclou grups com Dead Star, No Innocent Victim, Looking Forward o Seven Star. I l'altre segell que és Strike First Record, que conté grups com Jesus... Web. Indue Staffy, Anam Cara i Clear Conviction, entre d'altres. Clear Conviction és un bon nom. Hòstia, Andrea, no sabia que fossis tan experta en tot el tema de segells no, cristians. És que aquí la Míriam m'ha passat una noteta. Ah. Com m'ha vist molt callada durant tot el tema, ha dit, va, Andrea, això t'ho deixo per tu. Ja has vist que he dit els noms bé? I només he dubtat en el web aquest? En el primer. No, Jesus Web. El Jesus Web. Què vol dir Jesus Web, Míriam? Dices wept, no ho sé. Vens... Web, últimament vens massa poc documentada, eh? No. M'agradava quan portaves web. Aquells powerpoints i me'ls els anaves posant aquí mentre explicaves. Prometo posar... Quins dies, quins temps, eh? Els powerpoints. Prometo posar... I transparències. I transparències. No, això... No. Això ara també. Això encara ho manté, no? Ho manté. Bueno, jo té les transparències de la Míriam. Encara estic meravellat per tota la sapiència que té l'Andrea i que no ho sabia que tenia. I ara això és una floreta, no em miris amb aquesta cara de m'estàs vacil·lant. Ah, que és una floreta. Ah, és que és primavera. Digue-li, una flor no fa estiu, eh? Digue-li. Va, digue-m'ho, Andrea. Has de ser amable sempre, Eduard, que estàs més guapo. Va bé per la pell, va bé per respirar, va bé per tot. Què et passa que estàs així, Míriam? No em passa res. Que no us veig molt massa impactats. Jo estava superimpactada mentre escrivia això, saps? El rotllo, ala, que forts, els punks a l'església. Home, a veure. Jo estic molt impactada i, de fet, crec que amb això últim dels cristians podríem obrir una línia d'investigació per veure si el nostre catòlic ídol i amic, Sufjan Stevens, té res a veure amb tot això. Perdó. Sufjan Stevens és catòlic? Home... A veure, quants fills té, Sufjan Stevens? Té 24? Jo pensava que era gay, imagina't. Què dius? Home, no. Oh God, where are you now? Bueno, i què? Ui, les cançons. Però God. Digue-li got, digue-li energia, també. Oh my god. Oh my god. Oh my god, jo dic, de tu. Oh my god. Quina creu. Quina creu. També és que tot ens envolta. La religió ens envolta. Bueno, a veure, indagarem si en Susan Stevens és straight edge, però... Bueno. Míriam, et consideres straight edge, tu? Estàs convençuda? Jo crec que si no fos per lo del liberalisme, o lo del llibertinatge, no, el llibertinatge, perdó, s'hi consideraria, eh? M'ho pregunteu per lo del sexe, per si tindria sexe a la primera cita, per no sé. Un moment. Però clar, si fos straight age, moment, no, si fos straight age... no sortiria amb ningú que fumés ni que begués alcohol. Vale, un moment. Que, A punt, a punt. Us he de passar... No, la ficarem al blog, la foto del noi. Vale. Total, de manera samarreta. Totalment gratuïta, que no tindrà res a veure amb el tema de la setmana. Aquí. Clar, bueno, de tenir sexe a la primera cita. Clar. És que és una broma. I què? Que aquell noi, la samarreta d'aquell noi també és una broma. Perquè té alguna cosa a veure amb els straight edge? Home, el nen és petit, segur que encara no ha fumat ni ha begut alcohol. I dubto que ha tingut sexe. Ja, per això ho demanaré. Bueno, sí, ho enllaçaré d'alguna forma. Mono? Faré un link, un postdata, que m'agraden a mi els postdates. Bueno. Teniu alguna pregunta més? No, jo no. Puc fer publicitat? Encoberta? Vinga. Oh, ara és el moment. Un moment, Abans de tot, A mi m'ha agradat molt el tema, crec que ha sigut molt instructiu. Moltes gràcies, Míriam. Sí. A mi m'agrada, jo m'he divertit molt. Per el que arribes a veure, m'estranya que hagis pogut arribar. Què? És veritat. Tu mai podràs ser straight edge, tampoc. Tu fumes un huevo. Vinga. Per no dir altres coses que fas dolentes. Veure. Home, jo l'únic dolent que fas, Edu, és beure alcohol i fumar tabac. És l'únic dolent que fas, que pues jo ja sàpiga, està, eh? Pues ja està. Sàpiga. Estic a un pas només, bueno, dos. A dos. A dos passos de ser straight edge. Però què anaves a dir? Va, fes-nos el teu anunci, vale, Míriam. No, que hem acabat el tema, si teniu algun dubte i tal, jo m'he documentat molt sobre el tema. Podeu i enviar mails a Míriam. Quin és el teu mail, Míriam? No me'l sé. No, és mir3@mayalavida.com. Pues sí. Si teniu algun dubte, i poseu-me un copi a mi, també, sí, sisplau. Sí, a mi també. I si no, m'ho reenviarà. Si vaig demanar-me el telèfon, que ja he dit que si fumeu no... La publicitat ara. La publicitat ja. Vale, doncs... Vols que posi una cortineta no, o alguna cosa? No, no, vale, cal. Millor. No, que aquest cap de setmana, el dia 24, el dia 25, el dia 1, el dia 2, el dia 7, el dia 8... Quin cap de setmana més llarg? els tres propers caps de setmana ja escriuré un post pel blog i ja ho publicitaré, a més que segur vosaltres ja heu rebut un email. Una tirallonga. Exacte. De correus. Doncs que el Teatre de les Corts, bueno, l'Esfera, el grup de l'Esfera, de què formo part, doncs actuem. Ja estem super nerviosos. Com es diu l'obra? Sí. L'Oncle Vània. De què va? Fes-nos una petita sinopsis. És un drama, drama total, eh? Chekhov. Chekhov, sí. és... Un gran escriptor rus, dramaturg. Sí, és un gran dramaturg rus que només feia obres de losers. Atenció. Estic super emocionada. A mi m'agrada molt les seves obres, però és trist. Més o menys, s'ha d'avisar a l'audiència que no vingui allà pensant que fa surts una comèdia. No ho sé. No, surts despullada. El meu personatge és una tia superforta, superintel·ligent, però que es veu superlletja i que sap que mai aconseguirà l'home el que s'estima. T'ha costat molt... Happiness. Això és com a Happiness. T'ha costat molt ficar dins el personatge? No, però m'ha costat molt el dramatisme de plorar i coses així. Però si em voleu fer una entrevista, això és una altra clàusula del contracte, eh? Que, home, aquí... Moltes gràcies, Míriam. Fins aquí el tema de la setmana i l'anunci descobert. Ens veiem d'aquí 15 dies, aquesta vegada sí? Sí, sí? Sí. Vale. Em trobaré a faltar. Sí, jo et trobaré molt a faltar. Jo també. A tu i a les teves transparències. Jo les transparències igual no. Quan vulguis, Andrea, eh? Te l'has... Tu no que fumes, Edu, ja t'ho he dit. Fins la setmana que ve. Adéu. Música. Wake up, boys, we're in the dump again. Can't get a taxi, it's bucketing rain. I comencem les novetats de la setmana amb Thomas Function. És l'última sorpresa inesperada de pop guitarrero i hi ve directe d'Alabama, un estat que està pel mig dels Estats Units, crec. El seu nou disc es diu Celebration i escoltem aquesta Can't Say No i després un altre que es diu Relentless Machine. Yeah. I després de Thomas Function recuperem alguna cosa de folk. Ja tenim el nou disc de Bonnie Price Billy que es diu Light Down in the Light, la primera cançó folk americà pur i dur, i es diu Easy Does It. But you know that I still don't wanna do it. And when there's just one way to get through, sometimes I still don't want to go through with it. There are other ways I used to think to find my way around the wood and the caves and the bad woman's ways that were always to be found. And I have done enough right. Dirt and wrong can now bolster my mind. And love, I can find it again in someone sitting close in the flashes of sin. There are other ways I used to think to find my way around wood and the smell and the word of farewell that always had to sound. Now there is just one way, stretch out my arms and cry to that just one day. Number the friends and the family that love me, welcome the ring of the moonlight above of me. I wander and lay in whatever old bed with good earthly music singing into my seguint, després que sortís el seu darrer EP fa poques setmanes, ja tenim el primer llarga durada de The Little Ones, previst perquè es publiqui a l'estiu, però ja sabeu com va això. Aquí estem al maig i ja tenim el disc. Sentim la cançó que dona nom al disc, es diu Morning Tide. Sunday, Sunday, La darrera novetat de la setmana ve de la mà dels nord-americans Mates of State. El seu nou disc es diu Rearrange Us, no ho he dit bé i l'Edu riu. Sí que ho has dit bé, eh? Vale. I el seu gran temazo es diu My Only Offer. Endavant. But at home we parted right. Two kids to cut a line. Those pictures on the walls. Small talk in the bedroom hall. Bueno, ja estem escoltant Xiu Xiu i el baix del principi, no, Edu? Era baix? Era un baix, sí. Bravo. No, però és que t'ho deia perquè un bon dia em vas dir que et costava. Sí, sí, no, és una de les meves principals. Estem escoltant Under Pressure, que és una versió de David Bowie i Queen. Sí, la Míriam està saltant, no? És per això que salta? És per això que saltes, Míriam? Sí, és per això que salta. Molt bé. Bueno, comencem l'agenda de concerts amb Xiu Xiu, que el podreu veure el proper divendres 23 a la 2 de l'Apolo. També podreu veure divendres a l'Albert Pla a Salamandra i a Morxiva a l'Espacio Movistar, així com dues propostes que les dic jo de cop perquè s'assemblen, no? No. A veure quina t'adorms primer. No, des d'aquí... Morxiva és guai. No, Albert Pla és guai, Morxiva no és guai. Hola! Morxiva no és guai. Morxiva és guai que te cagues. Pues bueno. No, no és guai. Després, per divendres 23, també podreu veure First Aid Kit tocant gratis a l'FNAC del Triangle. I Fast Food i Fanta, que m'agrada molt aquest grup, Fanta, en sèrio, al Monasterio. A mi Fast Food m'agrada més. Bueno, cadascú té... Que em sembla que ens tocarà anar-lo a cobrir, Sara? Ui, hola, Sara. Bueno, i també Despop a la sala Razzmatazz per divendres 23. Despop té sensació de club, així... Em sembla que sí, for free. Bueno, for free, for los 15 euracos, no?, que costa l'entrada. I la setmana que ve, no, hi ha molts concerts, però tot sota el nom, sota un gran nom, que és el Primavera Sound 2008. perquè ja comença. I començarem amb les... I bueno, hi ha primer les festes de presentació, no? Sí. La primera, i més la que no us podeu perdre, és la del dimarts 27 amb My Brightest Diamond a la 2 d'Apolo, el dimarts a les 11 de la nit. Exacte, per dimecres 28 ja comencen a haver-hi més noms així que estan presentant al festival, com les Aus, el Sidecar, a partir de les 10 de la nit. Després, digues tu mateix, perquè això és impronunciable. AJ Esau, a la sala Apolo, on també tocaran l'Orquestra del Cavallo Ganador i Matt Elliot, Mian Lau i The Clientel. Ho has dit tot? Ho he dit tot, m'has dit que ho digués. Molt bé, molt bé. No, sí, perfecte. I la setmana que ve us portarem així més detalladament el que podreu trobar-vos al Primavera. I el que no us podeu perdre. I el que no us podeu perdre, al fòrum, ja. Exacte. Cause love's such an old-fashioned word, and love dares you to care for the people on the edge of the night, and love dares you to change our way of caring about ourselves. Saps què, Andrea? Jo crec que no seria capaç de ser straight edge i mantenir-me ferm en aquesta filosofia de vida. Home, jo és que tampoc molt sentit no li veig. Es perden moltes de les coses bones de la vida, no? Ah, tu et refereixes als cubates i al cafè. No, i altres coses que van bé pel cutis. Edu, anirem... Això t'ha dit la Míriam, no? No, això m'ha dit la Montse. Edu, anirem al Primavera o què? Hombre, clar que sí. Bueno. I saps on penjarem la crònica? On la penjaràs? Al nostre fantàstic blog, que està actualitzat gairebé diari. Recordem l'adreça, 3w.maialavida.com. També tenim un fotolog, 3w.fotolog.com/maialavida i un myspace.com/maialavida. I si teniu alguna proposta o suggerència, o per mi o per qualsevol altre membre de l'equip, també tenim un mail, que és info@maialavida.com. L'equip del Mai a la Vida som, i agafem aire perquè som uns quants, Laia Creus, Míriam Pons, Míriam Gómez, Montse Casas, Arnau Sabater, Eduard J. Montoya, i qui us ha parlat, l'Andrea Valverde i un servidor, l'Eduard Gras. Ens veiem la setmana que ve. Adeu.